لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یکون فیه خصال ثلاث التفقه فی الدین و تقدیر فی معیشته و صبر علی الرضایا.